Şeffaf Gündem'e hoş geldiniz. Ben Hande Özebeş. Ben Murat Çantonbil. Geçen hafta TOKİ üzerine konuşmuştuk. Bu hafta Yıldız Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Emre Altınok'la beraber bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Hoş geldin tekrar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Geçen hafta biraz TOKİ'nin nasıl 2000'lerle beraber nasıl değiştiği, nasıl canavarlaştığının üzerine biraz konuşmuştuk. Şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. TOKİ görev tanımı itibariyle ya da en azından söylemlerine baktığımızda Türkiye'de sosyal konut ürettiğini söylüyor. Yani hani baktığımızda gerçekte TOKİ gerçekten sosyal konut üretiyor mu? Yani nasıl gelir gruplarına yönelik konutlar üretiyor ve bu konutların alınabilirliği nedir? Bu bağlamda söylemiyle pratikte nasıl bir farklılık var? Çok güzel bir soru. Şimdi bir kere bütün hikaye bu konut seferberliğinden bahsetmiştik geçen hafta. İşte 500 bin konutla bir açılış söz konusu, sonra 1 milyon oluyor. Ve bunun arkasında da Türkiye'de konut açığı var gibi bir bilinç var. Ve bu ciddi bir şekilde bilimsel bir söylem gibi ortaya konuluyor. Şimdi bu ne kadar bilimsel bir söylem ya da bilimselliğini tartışmaktan ziyade böyle bir hesabı yaparken nasıl parametreleri ele alıyoruz? O önemli. Çünkü bir taraftan hesabı başka türlü yaptığımızda o konut açığı diye çıkan şey konut fazlası olarak da karşımıza çıkabiliyor. Hemen kısaca bir şey bunu açıklayayım. Mesela toplam konut sayısına ve hane halkı sayılarına göre baktığımızda Türkiye'de 2.7 milyon konut fazlası var aslında. Fakat konut açığı söyleminin arkasında şöyle bir gizli şifre yatıyor. Ruhsatlı olan konutları dikkate alırsak eğer sadece, o zaman 2.5 milyon konut açığı var. Yani ruhsatı olmayan, yasa dışı yapılmış olan konutları yok farz edersek, ki bu bizim konutlarımızın büyük bir kısmını, özellikle büyük kentlerde büyük bir kısmını oluşturuyor. İstanbul'da %70'ini oluşturuyor mesela. Yapı kullanma izni olmayanları da dahil edersek. Bunları yok farz edersek eğer, zaten onlar sağlıksız konutlar gibi bir mantık var orada. Onları yok farz edersek, evet konut açığı var 2.5 milyon hem de. Mesela ruhsatlıyı geçtim, yapı kullanma izni olanları sadece dikkate alırsam, o zaman 6.4 milyon konut açığı var. Yani konutlarımızın %80'ini yok farz edersek eğer. O zaman bu son derece sorunlu bir yaklaşım. Yani mesela sadece İstanbul'a bakalım, bu verdiğim rakamlar Türkiye geneliydi. Sadece İstanbul'da baktığımızda aslında toplam konut sayısını dikkate alırsak eğer 1 milyon konut fazlası var. Murat Güvenç'in böyle çok esprili gittiği her yerde söylediği bir şey var. Ankara vilayeti toptan kalksa İstanbul'a gelse bizim onları yatıracak yerimiz var yani İstanbul'da. 1 milyon konut fazlası var ve daha da üretmeye devam ediyoruz. Şimdi bunları üretiyoruz. Kim için üretiyoruz? Kim için üretiyoruz? Bu çok önemli bir soru. Bir de nasıl üretiyoruz yani? O da ayrı bir soru. Nasıl üretiyoruz'a girmeyelim ama kim için üretiyoruz önemli. Çünkü soruna yanıt olacak. Yani aslında üç temel sınıf oluşturuyor. Diyor ki bir tanesi kaynak geliştirme projeleridir. Şimdi bu kaynak geliştirme projelerinin hepsi konut projesi de değil. Yani bunun içerisinde turizm de olabiliyor. AVM de olabiliyor. Biz konutla ilgilenelim. Kaynak geliştirme konut projeleri. Yani bu ne demek? Aslında üst gelir grupları için üretiyorum demek. Ben bu konutları üretiyorum, buradan gelir elde ediyorum diyor. Diğeri dar ve orta gelir grubu. Son grupsa alt gelir ve yoksul grubu. Bazen bunları ayırabiliyor. Yani alt gelir grubu, yoksul grubu diye ikiye de ayırabiliyor. Yani sınıflamayı dörde de çıkarabiliyor. Burada da son derece böyle bir tutarsızlıklar, işte bir şey yok yani. Hani bir bilimsel bir tavır yok yani. Sürekli değişiyor. Bir yerde öyle diyor, bir yerde başka türlü diyor. Farklı kaynaklarda farklı çıkıyor. Örneğin bir kongrede verdiği kitapçık da farklı. İnternetteki veriler farklı. Kuruma gidiyorsunuz, oradan veri alıyorsunuz. Onlar alt farklı. Gelir grubunu ve yoksul grubunu nasıl tanımladığı? Oynak yani. Orada bir sağlam bir zemin yok. Şimdi orayı geçtim, şuna bakmak gerekiyor. Konut fiyatlarına baktığımız zaman, örneğin TOKİ'nin yanlış hatırlamıyorsam o Tuzla'da ki alt gelir ve yoksul grubu dediği bir konut alanında konut fiyatına baktığımızda şunu yapmak mümkün. Ödenmesi gereken taksit bedeli belli toplam konut fiyatından. Biz bu taksit bedelini nasıl hesaplıyoruz? İşte kredi veren bankalara bakıyoruz. Ben bu düzeltmeyi işte tezimde yaptım. Kredi veren 6 tane bankanın içerisinde en uygun faiz oranı hangisiyse onu seçtim. Ona göre ne kadar kredi ödemesi gerekiyor. Şimdi bir ailenin ödemeyi kabul edeceği ya da ödeyebileceği maksimum, yani konut için ayırabileceği bedel de belli bilimsel olarak. 1996'da Birleşmiş Milletler'in habitat göstergelerine göre bir hane kira ya da konut kredisi taksidi için hane halkının aylık gelirinin %30'unu ancak ayırabiliyor. Bunu aşmaması gerekiyor. %30'undan fazlasını veremiyor zaten. O zaman buradan neye gidebilirim ben? Taksit tutarından o konutu alabilecek olan hanenin aylık gelirine de gidebilirim. Bunu yaptığım zaman Tuzla'daki alt gelir ve yoksul grubu olarak nitelendirilen konut alanında aylık gelirin 3000 TL olması gerekiyor. Alt gelir grubu olmuyor. 3000 TL alt gelir grubu oluyor mu? Burada da tabii ki gelir grupları sınıflamasına, bir TÜİK'in sınıflamasına bakmak mümkün. Bir de İstanbul özelinde bakalım. Daha iyi. Çünkü Fulin Bölen'in 2006'da ekibiyle birlikte yaptığı, İstanbul özelinde yaptığı bir araştırma var. Orada hanelerin aylık gelirlerine göre bir gelir grubu sınıflaması yapılmış İstanbul özelinde. Orada 3000 TL ve üzeri üst gelir grubu sınıfına giriyor. Yani TOKİ'nin alt gelir grubuna konut yapıyorum dediği bazı örneklerde, hepsi için bunu söylemiyoruz. Bazı örneklerde aslında o konutların hiç de alt gelir grupları tarafından satın alabilir konutlar olduğunu söyleyemiyoruz. Hı hı. Ve bunu zaten medyaya yansımış bir sürü örneği de var. Yani bu Sulukle örneğinde karşımıza çıktı. Daha birkaç tane daha dönüşüm projesi örneğinde karşımıza çıktı. Karşılayamıyor Ayazma'da insanlar. Çıktı. Evet. İnsanlar karşılayamıyor, ödeyemiyor. Hali hiç de öyle yoksul grubuna falan hitap ettiği yok. Hale TOKİ'nin işte ben konutlarımın yüzde şu kadarını sosyal konut olarak üretiyorum dediği zaman bütün bu istatistiklerin düzeltilmesi gerekiyor. Bunları merak edenler benim doktora tezime girip bakabilirler. Doktora tezine gelecek olsak başlığı kentsel mekanın yeniden organizasyonun ekonomi politiği ve mülkiyete müdahale 2000 sonrası dönemde İstanbul TOKİ örneği. Hı hı. Şimdi burada mülkiyet değişimi üzerine aslında çok güzel veriler var. Hı hı. Biraz ona bakacak olursak yani işte şuradan başlayalım. TOKİ nasıl mülkiyet ediniyor? Hı hı. Biraz bunlardan hı hı. kısaca bahsedebilir misin? Mülkiyeti nasıl elde ettiğini? Şimdi geçen hafta şeyi söylemiştik. Toplu Konut İdaresi 2003 yılında 2004 yılında bir takım yönetsel ve yasal dönüşümler sayesinde Arsa Ofisi'nin ve Emlak Bankası'nın bir kere arazilerini aldı. Birinden 6.4 milyon metrekare, öbüründen 3.1 milyon metrekare. Toplamda 10 milyon metrekare yakın bir arazi stoğunu zaten hazır bir şekilde aldı. Toplu Konut İdaresi aynı zamanda yine yasal dönüşümlerle 2004-2005'te yapılan dönüşümlerle hazine arazilerini bedelsiz olarak devralabilme yeteneğine de kavuştu. Ha bu arada bütün hazine arazilerini bedelsiz olarak almıyor. Kimi stratejik noktalardaki hazine arazilerini Maliye Bakanlığı Toplu Konut İdaresi'ne satıyor. Yani bedeli karşılığında satıyor. Şimdi hemen onun rakamlarına bakalım. Toplu Konut İdaresi'ne 2006-2008 yılları arasında bedelsiz olarak 8603 hektar. Bu 8.6 milyon metrekare yapar. Arazi bedelsiz olarak verilmiş. Sadece 1.3 milyon metrekare sadece bedeliyle yani idareye satılarak verilmiş. Ama toplamda 9.5 milyon metrekareye yakın bir arazi Toplu Konut İdaresi'ne aktarılmış. Sadece 2006-2008 yılları arasında 2 yıllık bir kesit bu. Bu yılları veriyorum çünkü başka istatistikleri de üzerine ekleyebiliyorum. Buna tabii Arsa Ofisi'nden gelenleri de eklediğimizde ciddi bir şey çıkıyor. Hı hı. Bedelsiz devredilenlerin de bu arada satılan alınanların 6.2 katı olduğunu gene görmek lazım. CHP Milletvekili Fevzi Topuz 2008'de Başbakanlığa bir soru önergesi iletiyor ve TOKİ'nin o güne kadar aldığı taşınmazları ne yaptığını soruyor. Hı. Bu taşınmazları ne yaptın diye soruyor. 29 milyon metrekarelik bir kısmını TOKİ'nin üçüncü şahıslara sattığı ortaya çıkıyor. Toplu Konut İdaresi cevap vermek zorunda kalıyor buna. Tabii bunu biz sormadığımız zaman bunu bir yerlerden, bir kaynaktan, Toplu Konut İdaresi'nin internet sitesinden falan göremiyoruz. Yani bunu sormak gerekiyor. Tabii bu şeffaflık açısından değerlendirilmesi gereken bir konu. 29 milyon metrekaresini satmış. Bu şu demek, TOKİ'nin toplam 99 milyon metrekarelik aldığı hazine arazisinin %30'unu sattığı anlamına geliyor. Ama bunlar kamu ihale kanunu tabi. İhalelerden hariç. Hariç. Bir şirketmiş gibi kendi arazi stoğunu pazarlıyor, satıyor. Emlak piyasasında satıyor. Kamu arazisini satıyor. Özel evet, şekilde. Yani hazineden alıyor, bedelli ya da bedelsiz fark etmiyor. Bunları satıyor. Sadece gelir elde etmek için. Yani karlı bulduğu noktada satıyor. Daha karlıysa eğer ihaleyle projeye dönüştürmek, mesela inşaata vermek daha karlıysa o zaman ihale yapıyor. Proje geliştiriyor. Satmak daha karlıysa satıyor. Yani tamamen bir şirket gibi hareket ediyor. Şimdi bu %30'unu sattığını görüyoruz dedik. Bu satışlar aslında yalnızca doğrudan arazi satışı. Bir de TOKİ'nin işte şimdi söylediğim gibi yaptığı projeler var. Bunlarda da TOKİ'nin ağırlıkla mülkiyetleri özel mülkiyete transfer ettiğini görüyoruz. Onu da zaten birazdan konuşuruz. İstanbul özeline girdiğimiz zaman. İsterseniz bir müzik arası verelim. Ondan sonra devam edelim. Einstürzen de Neubauten'dan geliyor. Sabrina. Color. I wish this would be your color. Christmas would be your color, your color. Tekrar merhabalar. Radyosunu yeni açanlar için Doktor Emre Haltınok'la beraberiz. Toki'yi inceliyoruz geçen haftadan beri. Demin az önce şarkı arasından önce Toki'nin nasıl mülkiyet edindiği üzerine konuştuk. Şimdi aslında tezinizde de İstanbul örneği ve özellikle Toki'nin kalbi dediğiniz bu Avrupa yakasında Başakşehir, Küçükçekmece ve Avcılar üçgeni ya da kalbi bölgesinden. Tam da kalp şeklinde çünkü o yüzden kalp. Peki, haritada bakarsanız öyle yani. O bölge üzerinde konuşacak olursak yani hani bu neler yapıldı işte Toki İstanbul'da ne yapıyor belki onu biraz konuşalım evet, daha özel spesifik bir alan hazır için. Konu kalpten gelmişken o kalbi birazcık açıklayayım. Bu kalp nasıl bir kalp? Kalbin üst kısmını tanımlayan bir çizgi var o Sazlıdere Barajı. Alt kısmında kalbin bittiği o sivri ucundaysa Küçükçekmece Gölü var. Şimdi bu Sazlıdere Barajı ile Küçükçekmece Gölü'nün üst ve alt sınırlarını oluşturduğu bu bölge aslında Küçükçekmece Su Havzası. Ve bu Küçükçekmece Su Havzası sınırlarının içine TOKİ bütün şu anda onaylanmış planlarının getireceği nüfusu konuşacak olursak oradaki nüfus zaten var. Ona ek olarak 1,5 milyon nüfus daha gelecek bu söylediğim alana yalnızca. Yani burası öylesine bir alan, 1,5 milyon ek nüfusun geleceği bir alan ve burası su havzası. Aynı zamanda ikinci sınıf, birinci sınıf tarım topraklarının olduğu, mera arazilerinin olduğu, bahçelerin olduğu, eski çiftlik arazilerinin olduğu bir alandan bahsediyoruz. Ve bir sel alanından, potansiyel bir sel alanından bahsediyoruz galiba. Çünkü 2009'da meydana gelen bir sel olayı vardı orada. Yanlış hatırlamıyorsam 20 kişi civarında doğru. İnsan kaybına neden olmuştu. Tabii aynen öyle. Yani buradan o zaman şuraya getirelim konuyu. Türkiye örneği bize şunu gösterdi. Bir imar planının, bir yasal yapılaşma formunun bilimsel dayanaklara dayanmadan gerçekleşebileceğini gösterdi bize Türkiye'de. Evet. Biz bunun çok fazla örneğini gördük. Bir benzerini daha görme riski hala var. İstanbul'da bugüne kadar bu tavrın getirdiği tablo ne karşımıza? Onu konuşalım. Mesela İstanbul'da her 4 konuttan bir tanesi doğal eşikler üzerine yapılaşmış durumda. Bu doğal eşikler de yine bilimsel anlamda parametreleri tanımlanmış bir şey. Yani bu söylediğim istatistik İstanbul Metropolitan Planlama Müdürlüğü'nün istatistiği. 100 binlik plan öncesinde yapılan analitik raporun rakamlarını söylüyorum size. İstanbul'da bugüne kadar yapılmış her 4 konuttan biri doğal ışıkların içinde. Ve bu doğal ışıkların içerisindeki konut stoğunun da %64'ü planlı. Yani buradan ne çıkıyor biliyor musunuz? Doğal ışıkların içerisine, hatta şunu da söyleyelim bence jeolojik olarak riskli alanları da söyleyelim. Ondan sonra bu son yorumu yapayım. Her 5 konuttan birisi ise jeolojik olarak riskli alanların içerisinde. Bu jeolojik riskli alanın içerisinde olanların da %75'i planlı. Buradan şu çıkıyor. Doğal eşiklerin içerisine, jeolojik açıdan riskli olan alanların içerisine yapılan yapılar öyle sanıldığı gibi yasa dışı yapılar falan değil. Bunlar ağırlıkla %60 ve üzeri oranda planlı. Planlı demek ne demek? Ya belediyelerin imar planıyla imara açtığı yerler demek ya da bugünün aynı işlevini gören kurumu ne? TOKİ. TOKİ'nin imara açtığı alanlar. Bu alanlar doğal ışıkları ve jeolojik olarak riskli alanları içeriyor. TOKİ'nin bütün planları benim elimde var. Ben bunları araştırma sürecinde elde ettim. Bunların hepsine baktım. Bunların içerisinde jeolojik olarak önlem alınması gereken alanlar var. Ve TOKİ'nin yapılaşma formu, mekan organizasyon biçimi bunu bilimsel anlamda çok doğru kullanıyor diyemem. Bunu söyleyebilirim. Detayını ayrıca başka bir yerde tartışmak mümkün. Ama bu çok önemli. İstanbul için de benzer bir risk söz konusu. Başakşehir örneğin zaten demin detaylı bir şekilde konuştuk. Evet. Peki ilk soruya dönecek olursak buralarda neler yapılıyor? Yani hani mülkiyet Tokyo'ya devredildi. Hı hı. Burada daha önce var olan özel mülkiyetler nasıl elde ediliyor? Veya hani o ilişkileri biraz açabilir misiniz? Onu biraz merak ediyorum. Evet. Şimdi Tokyo bir kere bir alanda yatırımın karlı olduğuna karar verdiyse, ki bu ciddi bir iktisadi bakış açısı gerektiriyor. Emlak sektörünün nabzını tutabilmek gerekiyor bu anlamda. Karlı olduğunu gördüyse bir kere o alanda plan yapabilme yeteneklerine sahip olması lazım. Bu yeteneklere nasıl sahip olabiliyor? 2003 yılından itibaren TOKİ'nin geçirdiği dönüşüm sürecinde bir takım yasalar TOKİ'ye mülkiyetini elinde bulundurduğu yerlerde plan yapma yetkisi getirdi. Hı hı. Yani bir alan eğer TOKİ'nin mülkiyetindeyse o alan sınırları içerisinde TOKİ imar planı yapabiliyor. Bu da şu demek, orayı yapılaşmaya açabilir demek. Evet. Şimdi haliyle TOKİ öncelikle o bölgede bir kere kamu arazisi var mı ona bakıyor. Yani hazineye ait olabilir bu araziler. Başka bir kamu iktisadi teşebbüsüne de ait olabilir. Hı. Hiç önemli değil o. Varsa zaten onu direkt zaten alabiliyor. Bir şekilde onu elde etmenin yolu var. Çünkü kamu kurumları arasında da mülkiyet transferleri söz konusu olabiliyor. Hı hı. Bunu destekleyen yasalar var. Bir gecede çıkacak bir yasaya da bakar zaten. Evet, bunu destekleyen yasalar zaten var. TOKİ bunları bedelsiz olarak, gerekiyorsa bedelli olarak da alabiliyor bir kere. Ondan sonra geriye ne kalıyor? Özel mülkiyetler kalıyor. Ben doktora tezimi aslında ilk şuradan yola çıktım. David Harvey'in bir kuramı daha var. Hatta Yeni Emperyalizm kitabında o bir bölümdür. Mülksüzleşerek, mülksüzleştirerek, el koyarak birikim. Mülksüzleştirme, yani dispossession dediği şey. O aslında böyle bir örnekte bize TOKİ gibi bir aygıtın kamu arazilerini kullanmasını gerektiriyor. Biz onu bekliyoruz aslında. Ha, TOKİ o zaman ne yapacak? Kamuyu mülksüzleştirecek. Bunu yapması lazım. Fakat İstanbul'da pek de öyle çıkmıyor. Yani bu 1,5 milyon nüfusun geldiği, TOKİ'nin projelerinin yığıldığı o bölgede bile, TOKİ'nin kalbi bölgesinde bile ağırlıkla özel mülkiyetler var. Peki TOKİ bu özel mülkiyetleri nasıl elde ediyor? Buna bakmak lazım. Şimdi Toplu Konut İdaresi'nin bir kere şunu yapma şansı var. Bir takım iştirakçı firmaları var. İşte Emlak Konut, GYO, eski Emlak Bankası aslında o. Emlak Pazarlama, AŞ, Vakıf İnşaat gibi bir takım iştirakçı firmaları var. Bu firmalar henüz daha, burası çok önemli, TOKİ o bölgede bir imar planı yapmış ve onaylamamışken, yani ortada belki daha sadece söylencesi varken, belki söylencesi bile yokken, yani halkın haberi yokken, bu iştirakçı firmalar bu arazilere giderek toprak sahipleriyle birebir anlaşma yoluyla mülkiyet edinmeye başlıyorlar. Hı. Ben tezimde geçmiş mülkiyet haritalarını alarak, ki bunun için bu bile ayrı bir programda tartışılabilir. Türkiye'de veri elde etmenin ne kadar zor olduğu, tapu kayıtlarına ulaşmanın ne kadar zor olduğunu çok ayrıca ağlayarak anlatabilirim. O ayrı, ama ben bu dataları elde ettim. Bu dataları elde ettikten sonra şunu gördüm ki Toplu Konut İdaresi henüz bir plan yapma durumu söz konusu değilken bile iştirakçı firmalarını, tabiri caizse öncü kuvvetleri araziye salıyor. Bu öncü kuvvetler mülkiyet edinmeye başlıyor. Birebir anlaşarak, yani hiç gürültü patırtı çıkarmadan anlaşarak mülkiyetleri kapatıyor. Sonra geriye ne kalıyor? Bir takım boşluklar, dişler kalıyor. Bunlar hala özel mülkiyette. Anlaşmamış olanlar. Anlaşmamış olanlar mesela. Ondan sonra Toplu Konut İdaresi planı çiziyor, onaylatıyor. Artık burada ben plan yaptım, kamulaştırma yetkim var diyor. Bütün tapulara şerh koyuyor. Yani sen tapuna şerh koyduğun zaman hiçbir şey yapamıyorsun. Tapuna şerh koyduktan sonra da o tapuları kamulaştırma yoluyla alıyor. Bunu yaptıktan sonra ne oluyor? Daha öncesinde parçalanmış bir özel mülkiyet örüntüsü olan bir mekan tek bir parsele dönüşüyor. Tek büyük dev bir parsele dönüşüyor. Kime ait? Toplu Konut İdaresi'ne ait. Toplu Konut İdaresi bir kamu kurumu. Sanki kamu arazi üretmiş gibi görünüyor. Fakat sonra ne oluyor? Toplu Konut İdaresi yaptığı imar planlarıyla bir kere ağırlıkla kaynak geliştirme projeleri yaptığı için üst gelir gruplarına, alışveriş merkezleri, özel hastaneler, özel rezidanslar üretmiş oluyor. Bunları ağırlıkla üst gelir gruplarına transfer etmiş oluyor. Ki zaten imar planlarının da %80'ine yakını yapılaşmaya açılmış alanlar. Yalnızca %20'si, bu genel bir ortalamadan bahsediyorum planları incelediğim için. %20'si sadece donatı. Donatıdan kastım ne? Eğitim, sağlık. Yani orada yaşayan insanların ihtiyacı olan donatı alanları. Bunlar da özel eğitim, özel sağlık tesisleri olarak planlara işlenmiş durumda. Tabii ki burada şaşıracak bir şey yok. Üst gelir grubuna konut yaparsan onlar için de özel hastane, özel okul üretmen gerekiyor. Evet. Süremiz bitti. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Için. Gerçekten çok faydalı oldu bizim için de ve umarım her dinleyen herkes de faydalanmıştır. Ben de çok teşekkür ederim bu fırsatı tanıdığınız için. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.